Պարոն Խեչոյան, կուզենայինք իմանալ ձեր կարծիքը, երբ ասում ենք հայուհի, ինչի հետ է զուգորդվում այս անունը ձեր մեջ։ Առաջերտին հայուհի ասածը ես կարծում եմ դա ընտանիքն է, դա ավելի շուտ հայի հարատևող օջախն է, հայուհի ասածը։ Հետո նոր մնացած ի տարբերություն ուրիշ ազգերի հայուհին հատուկ կերպար է, հատուկ տեսակ է, թեկուզ, որ այսքան ողբերգությունների միջով անցնելով ազգը, պետությունը չի լծվել, դա հենց հայուհի ասածի շնորհն է, առաջի երթին հայու շնորհքով այդ պահվել, ես սպես եմ կարծում։ Երբ ասում եմ ես նկատի ունեմ հենց հայուհի, հայուհու տեղը ընտանիքում և հասարակական կյանքում, ինչպես է գնահատում, արդյոք կնոջ տեղը միայն խոհանոցն է։ Ես կարծում եմ, որ չէ, մեր քաղաքական գործիչները պիտի այնքան խելացի լինեն, որ կնոջը նաև տեղ տան իշխանության կառավարման համակարգում, որովհետև նոր մի քիչ առաջ, որ ասում էինք, հայ կինը շատ իմաստուն է, օջախ պահելու, օջախ պահելու իմաստով դարեր շարունակ ինքն է պահել օջախը մեր, ծխացող օջախը, և նրան նաև պետք է իշխանության մեջ տա, որովհետև հենց նրա իմաստությունը ավելի խելացի դարձնի կառավարումը։ Մենք պիտի չմոռանանք, որ հայուհի էր նաև Խանդուտ խանը, Սասունցի Դավիթ էպոսի, նույնիսկ էպոս չէի ասի, Սասունցի Դավիթը մեր աստվածաշունչն է, կասեի աստվածաշունչ, որտեղ ինչ կերպար է Խանդուտ խան, օջախ պահելու, ինչ հերոսական կերպար է ամուսնուն ոգևորելու, նորանոր գործերի մղելու համար, այս կտրվածքով պիտի նայել հայ կնոջը։ Նաև ես կարծում եմ, որ հայ կինը ի տարբերություն մյուս կանանց, մյուս ազգերի, ես չեմ ասում, թե հայ կինը բոլորից լավն է, դրա մասին չի խոսքը, բայց հայ կինը, որ բոլորից տարբերվում է, դա փաստ է, լավ թե վատ դրա մասին չի խոսքը, ինքը յուրահատուկ տեսակ է դարերի ընթացքում, մեր պատմությունն է իրեն այդպիսին դարձրել։ Եվ հիմա, երբ խաղաղ ժամանակներն հայ տղամարդուց պահանջվում է, որ այդ էակին ավելի քնքշորեն մոտենա, այդ էակին ավելի խնամքով մոտենա։ Խոսեցինք խանդութի մասին, շատ հետաքրքիր է։ Ուզում եմ այսպեսի մի հարց տալ։ Եթե հիշում եք էպոսում ինքը գուսաներ էր ուղարկում, որ Դավթի մոտ իր գողն անե եւ Դավիթն իրեն սիրահարվի։ Հայ իրականության մեջ արդյոք եղել է նման բան կամ ընդունում եք, որ կինն է նախաձեռնում հենց ծանոթություն եւ սիրո կամ ընտանիքի ստեղծման գաղափարը։ Էպոսում նախ ինքն էլ խանդութն էլ կարելի ասել թագավորի աղջիկ էր, այսինքն գիտեր տոհմական թագավորությունը ինչ էր, եւ նա դա արեց այն ժամանակ, երբ որ արդեն Դավիթը Մսրամելիքին հաղթել էր, Դավիթը արդեն երգիր պահողի, զինվորի, դյուցազունի կերպար էր, դա արվեց այն ժամանակ, երբ որ նա ծառայություն ուներ հայրենիքի, երկրի առաջ, այսինքն արժանի էր դրան։ Այս դեպքում իհարկե այդպես որ կարելի է։ Կարելի, ասում կարելի եւ մեր օրերում, եթե աղջկան դուր է գալիս որևէ տղա, ինչպես եք նայում, եթե առաջին աղջիկը հայտնի իր զգացմունքների մասին։ Ես կարծում եմ, որ դրա մեջ ոչ մի վատ բան չկա, ճիշտ է, ինչ որ ավանդական բաներ խախտվում են, բայց սա այն դեպքը չի, որ դրանից կործանում է գալիս։ Հա, ինչա պատահել, որ այս դեպքում կարելի է։ Չեմ ուզում խոսենք սեռերի հավասարության մասին, գենդերային եւ այլ եւ այլն, ֆեմինիզացիա, կնոջ ազատագրում։ Հայկինը չունի, կարծում եմ, դրա կարիքը։ Այսօր ինչքան էլ Եվրոպան փորձում է իր քիթը խոթել մեր գործերի մեջ, տարբեր հասարակական կազմակերպություններ ստեղծելով, սեռային խտրականության հարց առաջ քաշելով, երևի թե մեզ մոտ էլ կան, բայց կարծում եմ դրանք այն աստիճանի չեն, որ դրսի միջամտության կարիքը զգացվեն։ Ուզում եմ իմանալ ձեր կարծիքը, ինչից կփորձեի դուք ձեր սպահել հայուհուն եւ հայ ընտանիքը։ Ես կարծում եմ, այդ ասած ֆեմինիզմ, գենդերային հավասարություն, չգիտեմ ինչ, ես կարծում եմ, որ այդ բոլորը մեր համար ճիշտ չի, բայց միաժամանակ կարծում եմ, որ բնությունից ախր այնպես է դրված, որ կինը ավելի թույլ է, տղամարդը ավելի ուժեղ է, երբեք բնությանը դեմ գնալ պետք չի։ Կնոջը պիտի հարգել որպես թույլ էակի, հիմնական մեր մոտ խնդիր է նա, որ տղամարդը պիտի կնոջը հարգի, այդ հարգանքից կախված է ամեն ինչ։ Երբ որ տղամարդը կնոջը հարգում է, ես չեմ կարծում, որ հարգանքի դեպքում չարաշահումներ կլինեն, այսինքն որևէ հարգող տղամարդ կնոջը վրա ձեռք չի բարձրացնի, կնոջը չի ճնշի, պարզապես հարգել է պետք։ Այս է պակասում մեր մոտ, այս հարգանքի խնդիրն է դրված, մնացած ամեն ինչ ճիշտ է։ Երբ որ տղամարդը հարգեց կնոջը, ուրեմն ամեն ինչ ճիշտ եւ լավ կլինի։ Ես այսպես եմ մտածում։ Այսինքն այսօր մեր ընտանիքներին եւ հայ կանանց պակասում է հարգանքը տղամարդկանց կողմից։ Ոչ թե այսօր պակասում է, շատ ընտանիքներ կան, որ շատ էլ խաղաղ են, շատ էլ լավ ապրում են, պարզապես հիմա ժամանակն է նաև հարգանքը դնել ընտանիքներում կնոջ նկատմամբ։ Ընտանիքի ամրոցյան հիմքը ըստ ձեզ։ Մի քիչ հեռվից որ գանք, ինչքան էլ մենք այդպես ասում ենք, չէ, հայկին, կերպար, էպոսից ենք կերպարներ բերում, համատում, բայց դե բոլոր դեպքերում նաև այնտեղ ավանդական խորքային բաներ կա, որը դեռևս շարունակվում է, դեռևս գալիս է, որը էլի առանձնահատուկ է մեր ազգին, մեր ապրելակերպին։ Կինը 20 տարի ապրելով իր ընտանիքում գալիս է մի ուրիշ ընտանիք, հարս, եւ պիտի ինքը արդեն ենթարկվի այդ ընտանիքի օրենքներին, դրված սովորույթներին։ Այս է ազգային, ասենք որ ամեն ընտանիք իր ազգային, իր տոհմային սովորություններ ունի։ Հիմա երբ աղջիկը գնում է հարս այդ մյուս ընտանիք, պիտի ինքը իր ամբողջ տոհմի սովորությունները, ինչքան էլ մենք նույն ազգն ենք, ասում ենք բան, բայց բոլոր դեպքերում մի ընտանիքը մյուս ընտանիքից տարբերվում է իր տոհմային սովորություններով։ Հիմա այս աղջիկը պիտի սովորի արդեն այս ընտանիքի սովորույթներին։ Սա, կարծում եմ, դժվար բան է կնոջ համար։ Հայ կնոջ նկատմամբ մեծ հարգանք է պետք, որովհետև առաջի հերթին այդ կինն է, որ մեզ կարողանում է պատերազմ տանել, այդ կինն է, որ մեզ մղում է ստեղծագործելուն, այդ կինն է, որ մեզ ռոմանտիկ ոգի է տալիս, հենց առանձնահատկությունը դա է հայ կնոջ։ Մենք դրա վրա պետք է ուշադրություն դարձնենք եւ կարողանանք մեր կանանց պահպանել։ հայկինը, հայ աղջիկը իմն են։ Ես իրենց մոտ եմ հարազատի ասեմ, հոր ասեմ, տիրոջ ասեմ, այսինքն ինչ էլ հայ կնոջ հետ պատահում է իմ համար ցավը, ես չեմ կարող անտարբեր լինեմ, դրա համար կապ չունի իմ հարցն է, թե տեղափոխում եմ մի այլ ընտանիք եւ այդը հպատակվելով հանդերձ, ընդունելով հանդերձ, տարիներ շարունակ նա ստեղծում է նաեւ իր որակը այդ ընտանիքում, համաձայն չէ՞։ Այդ օջախում ինքը ստեղծի արդեն հարատևության օջախը, որովհետեւ ինքը արդեն եկել է շարունակելու այդ օջախին սերունդ տալու ժամանակաշրջանը, սրա մասին է խոսքը։ Կա կնոջ կերպար, որ ձեզ ոգևորել է կամ նշնչել է, մի հատուկ վերաբերմունք ունեք որի համար։ Այդ կնոջ կերպարը կա իհարկե, դա հայոց աստվածաշնչի մեջ գոյություն ունեցող խանդուտի կերպարն է։ Հայոց աստվածաշունչը ես նկատում եմ Սասունցի Դավիթը, դեղցում ծամի կերպարն է, շատ մեծ կերպարը, որոնք մեզ ուսուցանում են, հայկինը պետք է կարողանա նրանց հետևից գնա։ Տես խանդուտը, որ հոր այգում Դավիթը գալիս է իրեն ուզելու, թագավորական այգում խանդուտը ապտակում է Դավիթին իրեն համբուրելու համար, եւ Դավիթի քիթուբերանից ասում է Արյուն է գալիս, Դավիթը խռովում է, ձին հեծնում եւ գնում է։ Մեկ էլ արևամուտին հետ է նայում, տեսնում է խանդուտ խաթունը գնում է հետևից եւ ասում է՝ «Ուր էլ գնաց, ես գալու եմ քո հետևից»։ Սա է ինձ ոգևորողը, հետաքրքիրը, կնոջ կերպար, որ այդ տղամարդուն տեսել էր, կնոջ կերպար, որ գիտի զորություն են տղամարդու մեջը եւ հայրենիքը պահելու ուժ են տղամարդու մեջը եւ չի լքում նրան։ Իսկ տոհմի գերդաստանի կանանց մեջ։ Մերոնք տոհմիկ Էրզրումից են, հետո եկել եւ վերաբնակվել են Ջավախքում, գիտեք այդ սև գաղտից հետո եկել բնակվել են Ջավախքում, եւ նման դեպքերում սովորաբար տոհմիկ բանը պահվում էր, սովորույթները, դա կարեւոր էր, եւ շատ հետաքրքիր էր տատիկ կերպարը, որ մեզ դաստիարակում էր իր իմացած ձևով, իր հեքիաթներով, հայկու շտատն էր մեր, այսինքն իրեն էլ դաստիարակել էին Էրզրումում պապերի դաստիարակության ձևով, եւ անընդհատ կենտրոնում միշտ եղել է իր դաստիարակության, իր հեքիաթների մեջ հայրենիքի կերպարը, եւ մեր ամբողջ բանը սրա շուրջ են կառուցում, հեքիաթնել, կենցաղնել, մեր աշխատանքնել, այսպես էր հողի հետ հարաբերվելներ։ Իսկ ինչն է անհամատեղելի համարում հայոհու կերպարին։ Հայոհու կերպարին հիմնականում իմ համար միշտ էլ ցավ է պատճառել դավաճանությունը։ Ընտանիքում երբեք այդ դավաճանությունը իմ համար միշտ անընդունելի է եղել։ Դավաճանություն ոնց ուզում եք հաշվեք, ինչ շեշտադրությամբ ուզում եք հաշվեք, երբեք ես չեմ ներել նաև մեր իշխանություններին, իշխանավորներին չեմ ներել, երբ որ ես լսում եմ հայ կինը Թուրքիայում է, հայ կինը մեր համար մեկ Թշնամու դուրը գնում է աշխատելու, ես չեմ ներում դա, չգիտեմ, լավա վատը, ես չեմ ներում, երբ որ հայկինը գնում է արաբական աշխարհներ փող աշխատելու, փող վաստակելու, ընտանիք պահելու, սա ամենաանթույլատրելի բանն է մեր համար, մեր իշխանությունների համար, երբ թույլ են տալիս հայկինը գնա օտարի դուրը աշխատելու, ես չեմ ներում, երբ որ նայում եմ հայկինը սրճարաններում մատուցողուհի է, ինչ կանել կինը կինն է, բայց դա մեր մայրական գենոֆոնդն է, ոնց կարելի է ամբողջ 18 դժան թողենք, որ մեր կինը սրճարաններում մատուցող աշխատի, երբ նա պետք է պատրաստվի երեխա ունենալու, չեմ ներում ես այսպես բաները, եւ անընդունելի է իմ համար։ Ժամանակակից 21-րդ դարի հայուհին ըստ ցես ինչպեսին կուզենայիք տեսնել այսօրվա հայուհիներին։ Կուզեի տեսնել ուժեղ, խնդալից աչքերով, հավատով իր տղամարդուն, հավատով իր երկրին, եւ պատրաստ օջախին, պատրաստ ծաղկեցնելու օջախը, այսպես կուզեի տեսնել։ Եվ վերջին մի հարց, ձեր ստեղծագործություններում ներկայացված հայուհիներից ում մեջ փնտրել կնոջ ձեր իդեալը։ Բոլոր եւ պատմվածքներում եւ վեպերում եւ հեքիաթների մեջ բոլոր տեղերը ամենքի մեջ քիչ-քիչ դրած է իմ հավատիկինը, իմ պատկերացրած կնոջ կերպարը, այնպես չի որ մենակ մեկի մեջ դրած է ու մինչեւ վերջ կնոջ, բոլորի մեջ էլ կա, եւ ես աշխատել եմ միշտ ուժեղ կին ստեղծել, իր ուժով, իր հավատով, թեկուզ ինքը թույլ է, բայց իր ուժով եւ հավատով հավասար տղամարդուն, այսինքն հավասար փորձանքին դեմ գնացող, հավասար դժվարություններին դեմ գնացող եւ երբեք չդավաճանելով իր ընտանիքին, իր հայրենիքին, իր օջախին։ Ձեր ամենօրյա հայր մերը։ Իմ ամենօրյա հայր մերը, եթե ես չեմ մոռանում, երբեմն իհարկե մոռանում եմ, հենց ինքը հայր մերն է, հենց այդ աղոթքն է, հենց ինքը հայր մերն է, եթե չեմ մոռանում, երբեմն տկարություն եմ ունենում եւ մոռանում եմ, որ այսօր արտասան էի հայր մերը, հաջորդ օրը հիշում եմ, որ չեմ արտասան է։ Շնորհակալություն, թող Տերը միշտ ձեզ հետ լինի եւ չլքի ձեզ։ Thank you.